100 روایتونه په دې کې شته. په دې باندې مولانا محمد حسین نیلوی الله دې پای عمر کې خیر او برکت واچي اي باقاعده مستقل کتاب په دې مسلې کړې. صرف په دې باندې فرض نه پس په دعا کې لا سوچتول شته هيت اجتماعي هم ثابت کړي لا سوچتول شته هيت اجتماعي هم ثابت کړي زوم ګره هيت اجتماعي پتان نه لازم ومه او نه ثابتوم چې خامخا خو دعا غواړه اجتماعي به څنګه ختمي یا خدای دې چې ایمان وکړم ما ځګر موز بزکم زبزانه دعا غواړم ته بل لازم نه وځته بیا به يمين نه دلته مرګره شروع کیا بل لازم دعا بو کی تاس بل لازم وځتا ما ستنه فورې کې نه بیا کنه بیا بل ځان دعا غواړی کنه ما ستنه پوری بیا کنه هيت اجتماعي په دغه خلاصي کې چې ستا عقیدې کې چا درته وکړه نو خدا او کې اونګړه تا ته اعتراض اونګه زه دعا کوم ته په پاسه دي ما ته بد اونګه غنلې دغه عقیده شو زما چې هيت اجتماعي ته لازم نه یم زه اجتماعي نه اونګه زه دعا کوم ته پاسه دي ما ته دانه چولې پاسه دي نو بس دا په زما نظریه ده زه دې هيت اجتماعي قائل نه یم زه دعا کوم ته نه غواړې زه تا ته بد نه یم په دا زما نظریه شو تا بد ته دعا غواړي زلا تسبيحات کومه بدغه ته هيت اجتماعي په دې ختمي کی اگر چې مفتي شفیع سے په خپل فتاوی کې لیکل دي چې دا هيت چې ده دا دعا دې پر هيت نه جمع شي دا اجتماعي دعا دې پر نه دي بلکه دا هيت اجتماعي صلات ته پاره دي اوس موږ مز کو کنه جام دا هيت اجتماعي دا کوس موږ دعا وکړه الله پاک فلان کله علم ورکی دا موږ ټول په جمع دعا وغوښتا خدا هيت اجتماعي دعا نه دي دا هيت اجتماعي درس القران دي نو فرض موږ دي پاره هيت جمع شي دي او دعا دي پاره هيت اجتماعي نشته دي هغه هيت صرف په دي اخلاصيږي چې زما دا عقیده دي چې تا ته بد نه تما ته بد نه که کله ملیش دعا وخت نو صبحه که نو وخت هم ته بدل جو هو دعا وکړه بچ کله داسې ماحول جوړي هيت اجتماعي ختم دي او که زه غواړ امام شه نه غواړي مختلف اعتراض کوي نو پوهه ته اجتماعي قائل دي اوس باندې پوه شو یو داسې ماحول تیار وای یو سو حوالی جوړ ولي کې موجوده کتابونو دعا بعد سنت بیعت اجتماعي بیعت کې دای کې اعتصام جلد اول 127 اعتصام جلد اول 152 معرف السنن د مولانا یوسف بن نوری رحم الله معرف السنن دریم جلد 125 آی په زبردست رد کړل اعلی السنن دریم جلد 305 او ان نفاس المرغوبه ټول په دې لګې دل د صفه نمبر 4 امداد المفتین اور فتاوی رحیمیہ آی ټول دول دعا با سنت به رتی دي زر زر زکم چارس درس مرا ته پات دې کنه دا معرف سنن 205 کې لیکي وای رحم الله طائفه من المبتدعه في بعض اطار الهند حيث واجب على ان الامام ومن ما يقومون بعد المكتوبه بعد قراءه اللهم انت السلام وايم الله ان هذا امر محدث في الدين په بعض علاقو کې د سنتو نه پس امام قوم ته متوجي شي او خلک په جمع سره دعا غواړي په ځمات په خدای قسم چې دا بدعت ته خلکو په دین کې جوړ کړل دي معرفه داسره اعلی او سنت جل نمبر 3 205 صفحه او تاسو نور دې شی کتابونه دي بل مسله دا ده چې دعا وخت لاس اچتل خوشته دي کتابونه داسې معلوميږي چې دوی په دین قائم دي چې دا هيت اجتماعي قائل دي خو صرف په دې باندې چې دا امام سي چې په جار الفاظ وي آیت دې بدعت وي لکه نور معنی 139 صفحه ده ومن هنا قال جمع بكرات رفع الصوت وترى كثيرا من اهل زمانك يعتمدون الصراحه في الدعاء خصوصا في الجوامع ویتبا گول دیر خلقی بدعا کی آوازنو چھتی خاص کر کے جامع مسجد کے وَلَا يَدْرُونَا أَنُّمْ جَمَعُوا بَيْنَ بِدَتَيْنِ رَفُ السَّوْتِ فِي الدُعَا وَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ دعا کی لا سجتون خوشتی خو دعا کی الفاظ پر جاروی البیدت تے اور بیا پر جماعت کی دعا کی آواز بچتون دا بیدت تے لیکن بعض علاقوں کی خلقوی اللهم انت السلام والسلام آمين اسی چه سام آخرم آمین وی ایت اس پتنی لکتو اگر ربنا تقب آمین استاساو تغیی مان بس که آمین خواهی علیکو ربنا تقبل من انکن نکرت سمیل علیم نبی آخو آمین اگر آمینم دا سوی چه اگر ویچه دمو دعا دی قبول نشی لکر تصنو دا اپا دعا که تصنو مانی دی جابت دا خلوات دوی اے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دي امين بدايه قافيه جماعتونو کې جوړي کنه اته دیم په دعا کې تسنو کې امين والو په دعا کې تسنو کې ها جار نشته سیاه جلد اول دا جلد ثاني 261 کې لیکي چې دعا کې چې چر امام صاحب الفاظ په زور وې دا بي دته ها که یو امام بطور تعلیم ویلی نبیا خیر دے اولوی دلیل دار چه پیغمبر علیہ السلام نا بعض دعاگانو که الفاظ بالجار ثابت تی لیکن صحابون دعا کی چه ثابت تی نبیا صحابون که ماس پخیر موز که خلط پجار ویل دے یو صحابیو چه ما نیدی زکر سو اتقاف مانگا دا پیغمبر علیہ السلام نا چه ماس پخیر موز که وی مصان غافر قرآن ولقد آئینا یوم نقول جنات تیجا دا حضرت کله کله आवाज چتاو دی لپاره چې مرګ لري ځکه چې نبی اسلام په موږ کې دا صورت وای هغه جار تعلیمی و حضرت صلی الله علیه وسلم په اسکار کې جار نه لیکره کې کړه دې تعلیمن کړه دې او دلیل پیدا چې صحابون جار ثابت کړي رول مانی یاد شو جلد 8 143 صفه شامی جلد اول 178 صفه ٹھیک شو کبیری شرح د مینیا فیزم جلد اول دی 594 صفحہ دا مرقات جلد نمبر 10 171 هغه وی چې رفع صوت بالذکر ولو رفع صوت فی المسجد ولو کان بالذکر حرام لیکل دی مولا لکاری مدخل 2 دیم جلد 222 صفحہ قاضی خان جلد اول 91 صفحہ برائت جلد نمبر 5 76 صفحہ فتح القدیر جلد نمبر 2 او 97 صفحہ سراجیہ دا یو ورته اون کتاب دی مختصر 3 صفحہ موضوعات الکبریٰ د ابن جوزی دا مولا لکاری جلد اول 44 صفحہ 100 مسائل د شاہ اسحاق صاحب کتاب دی 95 صفحہ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 377 صفحہ مزری دا مزری بات بتایا مزری جن نمبر 3361 صفحہ ثم اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل والجار بالذکر بدعه سفسد بیا پ 362 کی لکھی وی الجار ورفع الصوت بها وذلك مکرون اجماعا الا اذا ذات الیه داعیه صدایوی یو سره دې استاد جی مال دعا وکا ته الله دې خوشاله تایه شو دښه مدارک جلد 2 صفحه نمبر 57 تذکرۃ الابرار والاشرار اخوند درویزه بابا کتاب دی او دا ما څنګه دا نوی راغل دی 228 228 تذکرۃ الابرار چاڅه زمانه زړی نو سیمه څخه دا نایاب کتابونه دوه نسخې ساتم که اوران څوک پټ کې چبل راڅخه وی ناغه چاڅه زړی وی کنه هغه دین اومده نسخه ده د دې کې مسله وای ان چې بعضی شیوخ زمانه ما در دعا کردن رسم نو اختراع نمودان ده چنانچه امام آیسته دعا می خوانند و مختدیان نیز کلمات مخترعات با آواز بلند و تحسین صوت به زبان میرانند و دعا کنند و یا چون ایمان دعای میخوانند و مقتدیان لفظ آمین را کرات و مرات به آواز بلند بر زبان میرانند و یا ایمان نیز ادعیات ماسوره و غیر ماسوره به آواز بلند بر زمان را بز زمان رانند این جمله از قبیل منهیات شرعیه و مخترعات فرقه مقتدیان باشد. ٹھیک شو کنه او بیا لیکلی وایس سراجی وی واسطه بو فی دعاء الاخفاء ورفع صوت بالدعاء ورفع صوت عند سماع القران والواعظ مكروه ابیا چا وجد کی و یما یفعلون الذین یدعون الوجد والمحبه لا اصل له ويمنعوا صوفیه من رفع صوت وتخریق الثياب صوفی سے پگریبان کے ولازہ چے کپڑے دان مشلا اٹھتے بچیا او وی حال را کے حضرت سے حال را ہے تماشا دا ہر سڑی چستر لکھو دے وی حال را ہے خوبم تختی حال را دی تا پیزا من دیا ہر سے ران کری ہاں دعا تعزیت کی لاسو چطولو بی پارا مسئلہ دا داد شیخ حوالہ دا شیر قرآن دا پینڈے آلیہ و فاس شا قاضی شمس الدین سیف شاہ سیف او دا پنج پیر شیر قرآن مرحوم دا ٹول دا علم سٹی ناس دے یو عالمو ظلم ناخنا پیخور سر جائے تعلقو آگی شاہ سیف نا تپوسو کا شاہ سیف نا چی جناب پا تعزیت کے دا لاس اچا تول سنگ دی ماری پوری شیر قرآن دا پنج پیر معلوم لی دلے اما دے ناس کو ماتا پتا نوا نو آگی ویچ آج ہمارے پاس سنت کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں سے پوچھ لیتے ہیں دا سنت اسپیشلسٹ منسخا ناستے دینا تھا پوس کو ماں سے سوکھ گئی نشارے ہو کر شیخ القرآن پہ پھرتا زہران شم آگے شخصیت تھا بہار جی نبے فل بدی ہوئی بخاری جلد ثانی 619 صفحہ کے راضی یو صحابیو آگا غیرور وفات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلاڑ بجی زمارو وفات سے دے بخا حضرت عدسو کا فرفایا دے ودعا لی ابی عامر بس فور نہیں ہوئے آگا بخاری کشتے 619 صفحہ دارنگی مسلم کے جلد اول 313 اور الاصابہ 218 اور مسائل اربعین دا شاہ اسحاق 27 صفحہ آئے لیکن تعزیت کی کہ اسے اللہ سوچت کی مددی ثبوت سے اور باقیدہ پیغمبر علیہ السلام زیارت لطلو دا 313 دا مسلم روایت تے عرف شزی فشار ترمیز امر شاہ سے ملی کیلئے دے حدیث نا چھے پالتا کی قبرستان کی چھے مڑے خاک کی اللہ سوچت کی دعاوں کی اللہ سوچت ہوشتے ہیں خیال ورتا آنور ڈیر خبر دی خبر پر یہ بس مجھے اسے تلاڑو او ارت یو عالم رور مڑو پنجاب خبر کو یو ڈیر لوئی شخصیت تے عالم دے انا غیوی چی بھئی دعاو کے خلاز مواسو نشتی اچتول دعاو کے خلاز اچتول دلاز نشتے اللہ مغفر لہو ورحم ہوا ما لاز چتک اچھے لاڑو نو ما ورته مایلا عارف شزی کا نقشہ سے لکھ لی مسلم روایت چ نبی علیہ السلام وکیل تلو فرفایا دی ودا ثلاث مرات مسلم حدیث تے فرفایا دی ودا ثلاث مرات نماز تو چ دا الا دا چ سڑی تمخ کی قبر نی نماز وے ودخل المرقد الغریق المرقد جنۃ الوکیل تلو مقبرے کے مخ کی قبر نی دا خیال لے ورطم علی سیبا نو باز دے کہ خلق واسی دا مسئلہ جو رکھا مسئلہ خود دعا دا مارا شیوشے ثابت بس سنتی آیت زبیرت نشی میلے ٹھیک شو حدیث نا ثابت یا آیت زبیرت نشی میلے او کتوائی نزستا پو خلیبان لاسم نشی مخلی ٹھیک شو دا صرف دا دعا مسئلہ وا دا نوے سڑے دا دیو گو دیس سے لکھی آرہا دا 480 بانے دا خطیب شربینی لکھی اول ادب فی الدعاء ان یکون خفیا لہذا الحیا روبوائے وقال حسن بین الدعاء السر والجار سبون الزوفا او یاد درجی فرق دے وقال ابن جریج من اعتداء رفع صوت والنداء بالدعاء مکروز ہے چی دعا کی سو کے آواز اچھت کے آداب دعا کی رفع جدستے داخل کتاب ہاں لیکن بعض علاقوں کی بیا لاس اچت کے جی اور بیا لاس اچت کے جی اور بیا لاس اچت کے اور بیا اچت کے دا پورا ستوري والی دا نشته آیو عالم راغ اے موږ لسل کسان رالو اس تازه ته پارا دا وکړل تاسو موږ وبخ بس شلو کسان لاس یاد کو او دینو چې بیا وچت اے بیا اے بیا او ځلا دې چت کړو کنه بس خلاص شو خبره ٹھیک شو دا بیا بیا چې یو سره په کراتو جی زما ترنه جی زما ترنه د دې ثبوت نشته ها کې یو ګروپ یو طائفه یو زنوی دعاو کې خوې پاس تا مړ یو بخي اټول لاس یاد کړ بچ سمره عالم مجلس وو ای لاس وچت او چې بیا دې مجلس وال کې بیا دا اوس بیا چې بیا زندہ برحالا برحالا لقد اصلنا نوحان اس گورا ورتخا دلائخ نے مکھلی ہے تو اس کو سورتم فلاح چلواری گورے دا اس آسان دکھا اس عربی دا کسی آسان ہے متفرید پتاوی سو باندے پتاوی درہم باندے گورے کے چاہ سے چٹ میٹی مدی مسئلہ کے راہ کیا ماتا اچھا جواب ملا ہوتا چې بیا موږ کله دا ما شاو دا ما درته وي شړې چې موږ خبره تیری کې لاسو ما درته وي خځه دا وای را سال سسوا الله نه حاجت غواړې بس اوذو ربکو عالم الغیب متصرف الله دې اوس ګره نوح علیہ السلام، عود علیہ السلام، صالح علیہ السلام بالترتیب دریوان واقعات پداوی سالسی بان مرتب دی لقد ارسلنا نوحا گورے علماء اکرام سوک یار دا منڈا والغواری خوزیم اچمال سیز دی زدتا تو خیم مفسرین لکی ابن کسیر تا تا ام چه تخت زخطابا نسیم اخپل کتاب نا خرسون کانا کنی ازماو کا ما دغه یو تصویری اما مدینه نه راوړ دي ما سلور زله پیاج هغه کتا ازما 1 لاکھ روپے راوړه کما دل درکړي څه خیال نه ورته خو با دا کتابون د تاوالې څخه در کوم چې ځانه کتابونه واخلې دا د دې اټلان دي لیکي وکانه اول ما عبرت الاسنا اول چې د بت پرسته بنیاد راوتل دي ان قوم صالحین ماتو یو نه قوم مرشه فبنا قوم عليه مساجد خلق پای ما جماعتونه جوړ کړ وصوروا سوره اولائک اذن کانوا خلق سورتونه جوړ کړ فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم اسی ورته ګوري بابا جی ته نور پوجا پات نکو فلما طال الزمان چې زمانو غدشوا جانو اجسادا لبیاوی اجسام جوړ ک بوتان الا تلک الصور بس افوتان بیا دغی صورتون جوړ کړ دا بابا می راته یادې دمو نو فلم ما تماد زمانو چې بیا نور د شو زمانہ او بيدو تل کلسنا د دې بوتان عبادت شروع شو وسموها باسماء اولئک الصالحین ودن وسوان ويغوس ويوق ونصر ٹھیک شو از ابن کثیر افطار کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے جیسے دس تازیت درینوز نفس تو تازیت شتیجنا ٹھیک شو اغم شامل کردی فا اول از کی اجتماع اڈو دا اجتماع اڈوشتینا ککین ریست مباہ ورطویل دی عالم گیری وغیر ورطویل دی اگر رسم چالی اگر رسم د تلاوت جایز نه لکه زه یو زیله تلما حتی چې لاسه تک سان جمع شي کنه نو قاری سفنا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو چې سوره خلاصي نو دا دی نو بیا چې شپه قاری سف بیا یو سوره دی دا بالکل بدعت دی حاجی نو زه بس را کومار دی وس یاد زه دی تازیت قرآن یار بزور زما سے کو دا بوکی خطلی دی دین نری خط ما در کو زما خط را زیم دمرنا ها گانا کی خط را تے ما تفسیر نو لکلو سپوری حج لقد ارسلنا نوحا الى قومه من لګل ها سورتي هود کې ولقد دلته کې لقد دې البته کې ولقد دې دلته کې لقد دې تفسیر غرائب القران غرائب التفسیر وعجائب التاويل محمود ابن حمزه الکرمانی لیکلی دی انت سورتي هود کې چونکه مخکې د انبیاءو قصې ذکر وی نواوی عاطفا راغلی دی دلته مخکې د انبیاءو قصې نشته دی نو واقع مستقله ده ځکه واو دین ذکر شوی اوګه سورتي هود تا 25 آیت وګوره ولقد ارسلنا نوحا الى قومه التا ولقد مګر لیکل نوح علیہ السلام دې قوم ته وی یا قوم عبد الله اقوم خاص یو الله بندگی وکه مالکم من الہ غیره نشته پرستاسو لایق عبادت بغیر الله نسوک ابي شکاز یریګم پتا سو باندې کی چرتا سو د الله عبادت پریګیدې عذاب یوم عظیم دلوی نه د عذاب سمره خسته تخریر وکدی کی څه کنځل شته خو ګورا څه غصه شته اې اوس ته قوم جواب وکړه قال الملأ او ملأ خو پیژنه کړه مدارې کوئی چې ملأ ایم لغو د ټکول نه وي ملأ ایم لو د کوالې ته وي ویل انهم یملئون القلوب ا جلالتن والعيون محابتن چې دوی ته ګوري په سترګو خوف در باندې راشي په ځکه خوف راشي ځکه دوی ته ملأ وي خو څنګه ملأ ایم لو نه لأنهم يملئون القلوب جلالة والعيون محابة سترگو کی روب راشی میرے شیخ فرمایا کرتے لأنهم يملئون البطون من الحرام قال الملأ من قومه إنا لنراك بشکا منگ خام خطابینو في ظلال مبین فگمرا اخکار کی سمر مؤکد فتوه لگولی دا إنا بشکا منگ لنراك خام خطابینو فی ظلال مبین فداس گمراہی کچھ بلکل سرگند دا سمرا غٹا فتح لگونا اے جواب دو پیغمبر قال یا قومی وی قوما لیسا بی ظلالا نشتے پا ما باندی گمراہی اسو گورا ظلالتن اے ہائی جواب سنگلے ظلالتن دا تن تنوین تنکیری لیت تقلیل دے او لیسا نفی دا او نکره په سیاق د نفي کې عموم پیدا کی ليس بي ظلالت اخنا لن راك في ظلال مبين وليس بي ظلالت ظلال مبين خود در کنار اگر نفس ظلالت چې په تصور د ظلالت کیږي زداغینم پاکه سر ماشاءالله جواب ده ظلالت کامل خود در کنار په ما باندې زرا بر اثر د ظلالت ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسول تاسا رسالات ربي رسپیغامات رب خپل وانسه لكم او خیرتم زستاسو خیرفایکم خیرتم ساسو وعلم الله ما لا تعلمون او پویم د الله طرفنا فهم هیڅ او عجبتم سمره خسته خبر اے خلقو اتاسو په تعجب کې شوای په دې خبره ان جاءکم ذکر من ربکم چراغ تاسو نصیحت درستا سنا علا رجل منکم پا یو سری باندی استاز دا کلیوالنا پا دی تاجب دی استاز دا کلیوالی ما استاف شان یو سری ما تاز دا بیان کم پا دی تاجب دی تم چلار کلی تن قلب در تی دیتو گور مولاشا اتو او عجب تن تاجب کشوی تن چستاز دا کلی یو سری راگی و تا تا مسئلہ دا قرآن بیانی ودا سی تاجب خبر دا تب ام تلی جو تاقم ازدہ کرو لینذرکم چویری تاسو درا ولتتقوا ادل پارتا شرک ځان بچکه ولعلکم ترحمون او تاسو باندې رحم وشي فکذبوه مسمان شو فکذبوا ما زی سمرای په معنی سره استمروا علی تکذیبی از مفسرین حضرت فرمایا ک پس همیشه ای جھٹلاتے رہے نو معنی سره فکذبوه همیشه دروغجن غنا استمروا على تکذیبه از مفسرین استمرار او کدی خلقو په تکذیب د حضرت چا نوح علیہ السلام نو نتیجه سو فنجینا من خلاص نوح علیہ السلام والذین ما اور مرګری دي فلفل کې په کشته او غرق مها کسان قربو بیاتنا چې نسبت ته ورو کو زون اتنو تا انم کانوا قوما امین بشکو دای قوم امین راند سمانه نوح اسلام قوم ټول ډنګ شه علاکه سورت یود کې راځي چې نوح علیہ السلام چې کشته جوړو لاتی چې بتلل نو خان تندل به وځه خو کشته خو ته ښکار ده نه راند خو نو حضرت امین په تفاصيل کې امین عام یل قلوب دا نه چې ترندی وستر کې عام یل قلوب هغه د زمو سترګې راندې وي عام یل قلوب ان معرفت التوحید راندو سترګې راندو ژوند دي دا معرفت توحید نه نا نیم سوا کال توحید و تا بیان شو او دی ظالمانو کو نمان را دوی مواقع او منگلی گلو آدیانو تا اخام هودا هود علیہ السلام عاد ابن عوس دے عوس ابن ارم دے ارم ابن سام دے گوئے که دا عاد بدری میں پیڑای که دا نوح علیہ السلام نسے کروسے ورتوی لکه چې سام خود نوح علیہ السلام زوی شد ارمی نسیش نعوسی کڑوسیش نعاد دا کڑوسی زیش آهود علیہ السلام دا پلانم سوکی اقبیدو قال یا قوم عبداللہ اے قوم یو اللہ بندگیو کہے ما لکم من الان غیرو نشتل پاستاسو حس سوک لائق دا عبادت اغین سوا افلا تتقون وقال الملع اوی اغم مشرانو دا قوم اغم مشران کفرو من قومی چنکار کرو دو مسئلے دو توحید نا چه داگی تعلق کفرو چنکار کرو من قومی دا قوم دا حود علیہ السلام انا لنراک فی صفات منگوینو تاپ قمکل توب و انا لنزنو کامر الكاذبین ام یقین کو پتا چت دا درو جنو نئے او اے پیغمبر اے قوم زمان لے سبی صفاہا نشتے پا مابانی زرابر اثر صفات ولیکنی رسول من رب العالمین میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مان لے ربزنہ خدا اخبر شیخ خبر رکھو غیب ادا شیخ شیخ مرحوم بوی واقعات متعدد ذکر کی مسئلہ یو دا اور اعتراضات مختلف دی داولی قومنا مختلف دی نو هر چا خپل خپل په مزاج فتوا لګولې دا انبیاء ټول متفق فی الاصول نو هر چا یو خبره کړی دا یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله اصول د ټول یو خو چا وي ته زلالت کی او چا ته په صفات کی نو قومونه جدا مزاج جدا کله شیخ فرمایل دا مختلف قصی ذکر کی تال تسلی دا چه دا دم رفتی و پتا لگی یا نا دیر بدر بان لگی زرد سندان کا فیاره کی گی دا پلکونو گزارونا او یاری خود قرآن سر خب لکنن نور خب تو پری قرآن خبر رکو با قرآن سر زمان تعلق دا یاری دا دوستی دا او زرد ورد سندان کا پیاره کی گی دا پلکونو گزارونا اللہ واللہ او بلیوکم رسالات ربی رسوم دتا استا پیغامات تر بخبل وانا لکم ناسون امین عظیم لپار استاسو خیر خواه ماندار او عجیب تم بیا غیر تراز آیتاسو تاجب کوئی چرا قلی دی نسیت استاسو رب طرف نا پی یو سری باندی دتاسو نا لیمزی لکم چی تاسو لعو یری اللہ وذکر ہوئی آت کے ارجا لکم کل چی تاسو اللہ اگر زلے خلفاء سرداران الشیخ خلفاء سرداران من بعد قوم نوح فاست قوم نوح نا وزادكم او تاسو زیاد که فی الخلق پا وجود که خلق استا وجود در غلق ده فی الخلق پا پیدایش که اپ بدن که بستتن فراخی خلق نا بدن جسم بستتن فراخی او غط غط قدنا او پلن پلن فذكروا على الله یاد کې د الله پاک نعمتونه د الله اعلی به نعمت دي ډېر پار چې کامیاب شه او قالو قوم اعتراض وی اجئتنا ایتارات کړل مونږ ته لنا عبد الله وحده چې موږ عبادت یو الله وکړو الله اوسم دغه جگہ خا ته چې یو الله را مدد کړي وانا زارا او موږ پریګدو ما عبادت هغه چا کان یا عبد اباونا چې موږ مشران د عبادت کوو خا خوشی دیر پار چې تم باندې ځان مشر کول غواړي لکه سورته یونس 78 نمبر کې چرته دی وایي سورته یونس اته بیا فرعون سویل قالو اجئتنا لتلفتنا چې واره ته موږ لرا اما وجدنا لی آبانا داغ دیننا چمک پی پلاران موتی دی و تکون لکو ملک بریا او تاسو زان مشروع گواری زلاس دی آزاد دی فاتنا پی راوڑا مونتا بیما آغا آزاد تای دنا چتم یا رئی یا منصر وادک ہے ان کنت من الصادقین چیت در اشتیا و ینکنا قالا پیغمبر ری حد وقع علیکم پس پتاقیق واقع شوی دی پتا سبان دی ستاز رب طرفنا رجسن زنگ رجسن عذاب رجسن زنگ رجسن عذاب وغضبن دا خدای غضب فدیس پوشو اغیوی کتب حق پیغمبر یہ راوڑا عذاب اغیوی ایسر یا عذاب دربانی پروت دیو خبر نی پیداس وی رجسن زنگ اگر حضرت دی تانی لگی دل دی توحید منکری دا پیغمبر رسالت منکری بلا عذاب کم غواری رجسن زنگ رجسن پلیتی رجسن عذاب وغضبن دا خدای خفکان اتو جا دلوننی ایسرو ای جگڑا کر ماسرا فی اسمان کنمونو سمیتمو آچی خیلی تاسو انتم تاسو واباکو استاسو پلارم ما نزل اللہ بیام سلطان اللہ اندرالی گلے پدیس دلیل انتظارو کیز تاسو انتظار کنکو نیما سمانا اتو جا دن فی اسمان تاسو ماسر جنگ کوئی پنمونو کی داسی نمونا چستا استا پلاری خیلی مدارکوی اتو جازن فی اسمائن لیسا تحتا مسمیات تاسما سر جنکوئے پنم باندی چی دا نمونا با مسمان دی موافق دا مسمان دی لکه توئے لیوانو بابا ناکو لیوانو لنشی جوڑو لے توئے دا باد زموار ناکو تکلیف دا گیس نشی لرکو لے توئے دا پخولی زموار ناکو پخولا و تخی نشی لرکو لے علاکه نم دے نم لاندی حس نشتے اسمان نم دے لیتا تاستا مسمیات اسم با مسمان نشتے دے او نم ریخ دے تاستا نیتو اسم خلق ہوئی کنا لانکے بابا دنگرے علاکه دا کم کتاب کی لگی دے لانکے تخلی زمار دے زان نم ریخ دے ٹک شو فان جینا ہو علام دیل اخلاسے ورکمان والذین ماو اور مرغرو دیتا برحمت من ابراهمت خپل وقطانا او موږ غوسکړه دا برزین کل کذب بیاتنا جردا چاچ نسبت درو کول زم غاتنو تا وما كانوا مؤمنین انو دا پد بخت ایمان راوډونکی ویلا سمود او موږ لګل قوم سمود تدریما نقلی دلیل نقلی دریم شو اپ داوید توحید او عبد الله او یو اللہ بندگی کوئے او گولا صالح علیہ السلام تا او سمود چیو کنا دیدے دا پلانم عابر ہو عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح یا سو دلتا عاد ابن عوسو او دا سمود ابن عامر ہو انور ارم اولاد ہو طول دے ارم اولاد ہو قال یا قوم عبداللہ وی قوم عبادتو قید یو اللہ مالکم من الہ غیرو قد جاتکم بینتم بربکم راغلی تاست دلائی استاس رب طرفنا حاضی ناقت اللہ دادد اللہ ناقا اس القرآن یفسر بعض و بعض دلتا اختصار دے حضرت صالح تقریرو کا دیپ اعتراضات اکرا ای مطالبہ اکرا کہ تو واقعی بر حق پیغمبر دی کارن اخ جوڑا کا اگور سورت شعراء آیت نمبر 154 یوسل سنور پانزوس ما انتا الا بشر مثلنا نیتو مگر زنگ پشان بین آدم فأتی بی آیتن ان کنت من الصادقین دل لارا حازی ناقا دادنا نفأتی اگی ویل دی نرسو دی حازی ناقا او دلتا دی حازی ناقا اختصار دی دادا اخا ناقت اللہ دخلا اخا دا اللہ خسر سکے دناقی اضافت رب کریم تا اضافت للتشریف والکرامت تے اضافت تشریفی دے اے مبارک شیعونو لکا بیت اللہ دکانا بیت اللہ ایک عبادت کی گی دا اللہ داو ناقت اللہ ځکه دې سره تصدیق کې د رسول الله مزاو کنه یا ناقۃ اللہ زکوی چا اسباب عادیون بغیر پیدا ولا تمسوا بسوین امر سو دینه تکلیف فیاخذکم وبرسیتا سزا دردناک واذکروا سخست تکرم نه واذکروا یاد کئ اجعلکم خلفاء چکل الله ګرځول تاسو سرداران جانشینان سرداران من بعد عادن پس قوم یادنا وبوؤاکم فی الارض او تعالی زید استوګن در کړ دې په دې سمکا کم سمکا علما ذکر کوي مدار ارض حجر دې تب ارض حجر بین الحجاز والشام ارض حجر نو ارض حجر په ما بین د حجاز او د شام حجاز مقدس او د شام په منځ کې یو علاقه وا اي تب ارض حجر وي ارض دې قوم سکونتو تتخذونا چنیو تاسو من سولها میدانی علاقو ده دینا قصورا بنگلی لپار ده گرمه وطنحتونا او کنه تاسو وطنحتونا او کنه تاسو الجبال ده غرونا بیوتان کورونا لپار ده جمی جمی که بایزان لا بغرق اسمست لطوله او آئی پا غر پا غر لمنه که بو چی سلی رامان نلگی او گرمه که او کلا میدان بانی بنگلو که پاتی که دل چهار سنور طرفون هوا رازی دور مالدار خلقو فذکرو آلا اللہ یاد که دل لانی متونا ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر دی پز مکا فساد کون کی نو قال الملو نوی دی ملع اے غطانو دا قوم الذین استکبرو چی چا انکار دا حق نکرو من قومی دا صالح علیہ السلام دا قوم نا چاته وی للذین استضعفوا ار هغه چاته چې هغه کمزوري کړی شو چې غریبانانو هغه څوک دی لمن امنه بدل استعمال دی لمن امنه منهم چې مؤمنینو اصل معنا بداشي سوي لمن امنه منهم الذین استضعفوا دوی وی مستكبرینو چاته مؤمنانو ته کم مؤمنان استضعفوا چاہت پا دنیا کی کمزوری کرن لشو اے غریبانانو بے مانو بے دولتو اور اوئی بھی ورتصف یا تعلمون آتاسو خبری ہے ان صالح مرسل من ربی چھ صالح علیہ السلام دے اللہ پیغمبر دے غٹائٹ حالل او کشران غریبانانو تے وے رشوئے لکدا نیکان چھ کندری تو ہے کندری تو ہے اے لرگیرانو ہوئے اور یہ بھی دکھر رہا سار افتی قل بناولا حجی انسی حجی لدیم اتعلمونا ان صالح مرسل من ربی ایتازو پیجنے چی صالح پیغمبر در رب دی انہی روکے منہی واو جواب سنگا مزیدار قالو دوی انا منچیو بیما پاغ مسلد توحید اور سلبی چی صالح پیلے گلشی دی مؤمنون ایمان راڑن کیو آئیے تا صالح پیغمبر منائے سمر جواب کامل دانش آو جی نا سوی جناب من آغا مسئلہ چی صالح بیانی حغا منو تا صالح سا دشمنی پا مسئلی دا کنا یوازی صالح پی جندل نا من خود صالح پار خبری لب بے کوئی لگا تا توی یو سرے علک اغفلان کے مولات پی جنی سک بیر دی کنا سو حق پر صالح پیجنی تو اے آو سڑیا ما خوتی شل کال قرآن میلے دی دا مدح دا دا دیر میں محبت اظہار دی آو ما خو دمر دمر کارا غیر درس کر دی پیجن دل خو پریگی دا دا ما خو مرس نو قال لزین استکبرو دے ملاو تو اس خیال آگے نوی مستکبرینو قال لزین استکبرو انا باللزی بشک منگا آغا مسئلی چه تاسو پی ایمان راور دی کافرون من خو انکار کو من خو نمن بس مناظر افشا فاقرون ناکا ارتا یو تالاب و تالاب او پر قوم باند قاسالی و ببا دیلی کمی نو یو رزی با طول کلی والو او بس کلی او سارو ایو رزی ناکت اللہ چلا رکنا غرانگ پاکی کی خدای بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلا بے قرآن کو چطولا چا سر بشاہ سب راخ کا دی بھونا پوشی تنگ آمد نو دی کی یو سڑے ہو کتابو لکلی یو زنانو آدھا یارو زبریدہ دا خبری یو سڑے ہو چنو میں قدار ابن صالف قدار او چا لکل دی قدار قدار ام چا لکل دی بے کسر القاف او چا قدار لکل دی خسن کٹوئے ہو جو اغه قدار ابن سالف را پاسې دو او دا اوخه مړکړه ګوډه کړه چې شو فتاعات افاقره هغه ګوډه کړه بس خو عذاب پیراله خو دې ځکه کې څناويږي د قوم د پیغمبر خلاف وکړه دا انسانانو کنه او د پیغمبر خلاف وکړه نو الله یو حیوان اوخه سره په اخوري وځو فونه شي دا خو انسانان اخور پیجنه نو دا انسانان اوخی سر پا اخوری ادرول چه تاسو که انسانیت چرتا وی که تاسو که انسانیت وی تاسو مده خوری توحید منه لو او دا صالح پیغمبری با منه لیو وچه چونکه نا توحید و منه امید صالح سان پیغمبری با منه لیو تاسو اوخی سر یو زی ادره گئی و بس گئی فا کرن ناقا مجی گوڑا کرو خا واتو انا مربین او خلاف کو دل اللہ دو حکم نا وقالو دیو یا صالحو اے صالح علیہ السلام اے صالح علیہ السلام اقتنا بما تیدونا راوڑا مکتا غذاب چتمو یا رائے وعدک ہے انکن تمیل مسلین چیتو دا پیغمبرانونا فاخذتم الرجفا نونی ولدو یو زلزلی فاسبو فی دار جاسمین اگر دل بخفل کرونو کی پڑھ مکی پرات علماء و صلحاو دل تلاغی اخذت عمر رجفا سورت هود راوانا وان وش پیتم آیتو گورا شابا واخذ اللذین ظلم السیحا اونی والظالمان سیحی فاقب فی دار جاسمین ارتوی دا عذاب پا دی قوم صالح باندر آغلو خود سیحی راغلو او دلته دا عذاب دی قوم ما راغلو خو پر رجفی راغلو او رجفوی زلزلی تا او سیحست ہوئی چگه تا نو پا چگه تباشو که پا زلزلی تباشو علماء تطبیق کرده ما من رجفت ما من رجفت الا وفیها صحت هر رجفنی زلزلہ پاکی یو قسم آوازم بی گونا اللہ دو خو زلزلہ نراولی وچه کل زلزله چه تراغلی و تازو خیال کری غرر آواز رازی کنه زمکم حرکت کی غرغر هم کیگی نو ار رجفتو تیک شو نو ما من رجفت الا وفیها صحتو اصو قلماوی دا یو عذاب دو قسم نسرو ار رجفتو من تحتهم و صحتو من فوقهم دا پورتن صحا او دلاندن رجفا دو عذابونا پورتن پیو افتناک اچھے غشوا اولان در ازمک او خوچے دا اللہ اکبر فاس بہو فی دار جاسمین پر مخین فتولان ہم پیغمبر تی یو اڑختش ایزان لش وقال یا قوم حی قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ما رسول تاز پیغامات رب اخبر ونصفت لکم اما خیر خواہی لٹولی وستاسو حی ولكن لا تحبون الناسين لكن تاسو چرې نه خو خوای هغه سو چې تاسو خیر خوای کی واقعي خبره ده اوس په دې واقع چې ته خیر خوای کی او چاته حق خبره کوي مخالفه درته درې سو خبره کوي او کدار چا ها سر مار حامل اوا او جیب دي خالی کان خلق وي زبردست سړې ده دا سړې مو چته مو چره صرف ها جی جی او بس خرچه خو نشته ها جی جی جی پوشکنا او مزیبه کئی او کتاوی رشتیا خبره رشتیا خبره خلاف ازر پس شپک سو خبره کئی دا آیت تاو گورا دا علماء او دا طالبانو پا دی زخمی ظلمان مرحم پتای لگی ولیکن لا تحبون الناسین لیکن های افسوس تاسو نخو خوای اغسو چس تاسو خیر خواهی کئی دو خبری علماء و صلحاو یا قوم دا خطاب چی یا قومی کرده دا قوم مڑو کی جوان دیو که مڑو نبی یا قوم سره خطاب څنګه مړي خناوري او کې ژوند دی نبی دیږي خلاصي ویني دي یو بیا دې قوم باندې افسوس ولې وکړه چې دا کافران دي وکړه فتولى عنهم وقال يا قومي اي قوم زما او دا يا قومي خطاب قبل العذاب دي یو قول خطاب سوی بعد العذاب دي خدا دا پیغمبر معجزه دا چې قوم سره خطاب کرے دی لیکن پیغمبر علیہ السلام معجزه وا قلیبی بدر سره خبره کرے وا دعا یا دریم نقطه دا دا چې یا قومی کی خطاب نه دی محض اظهار افسوس دی لیکن اسرے قلیشی تو حائم فلان کیا ما خود سکستر نو پریخن زو سو کما نمقصد اورول نی چتا ایت اورے نفس اظهار افسوسی اور موجودہ تا اورولی ٹھیک شو یو دریم خبر دادا چې څوک دا نه وي ځکه دا بل پانه واره وته ايش دا درې نه وياته ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين پیغمبر وي زخو غم نکوم په کافر حضرت صالح غم کړی داغه جواب دادې یا قوم دا افسوس په انکار دی حبيبه په هلاکت نه دی ونه شلې وي افسوس پا انکار دے پا حلاکت ندے ول ذرا شبان و شام تکوش تن از قال لقومی دا سیم قصش و سلورما او دی تعلق دی آغا چا سرا شاب سن الرام دی می دعوی سرا اتباع دا ما انزلو کئے شاکین پا سمدے او گر قومی لوتا دا خدا حرام تے حرام نوی او د لوط علیہ السلام د پلارم هارانو هاران چې ونو دادن سو ابراهیم علیہ السلام رو د لوط علیہ السلام چې دنو د ابراهیم علیہ السلام رو ارته لوط ابن هاران ول هاران اخو ابراهیم علیہ السلام ولوط امله ګل لوط علیہ السلام اذ قال لقومی کله چې دې قوم ته اتاتون الفاحشه ایت اسرات الکربت کاره تا ما سبقکم بها چ سبقت نه کړی تا سنا ها بیا په دې بدکاره من اعظم العالمین یو فرد مخلوقاتنا هغه فاحشه سو بدکاری زنا لیوات اے مذکر چ خپل هم جنس مذکر سره قضا شهوت کی دته لیواتت وای او د دې آغاز ابتدا قوم لوط کړی و اور دلګې خبر زبسته دا قوم لوط کړی او تفسیر قرطبی لیکي چې دا لواته دمر اقبح اور قبیح شی دی چې حیوانات جانور پرنده هم لواته نزان بچ کی الا الخنزیر والحمار علامه قرطبی ذکر کوي سوا د خنزیر او د حمار دوی خپل جسم مذکر سره قضا شاوت کوي نور په کائنات کې یو درنده او پرنده او چرنده نشته چې مذکر مذکر سره قضا شاوت کوي الا الخنزير والحمار نو معلومه شو دا لواتت کار د خنزیر او د خر دی خنخر خنزیر او خر حمار تی شو کنه اوس په چې دا لواتت لوط علیہ السلام ته بیا لوط علیہ السلام ولې وای الکه نقاش وای چې دا لوط چې کوم دی د عربی نه د اجمی دا غیر عربی دی او لواتت اخو عربی لفظ دی لازم اشکال ختم شو یا دا اغل لواتت تے او دا لوت نلے دا دا محبت نلے علماء ذکر کئی لوتیتا تل حوزو لوتیتا تل حوزو یا اولا توار اس تا سترشیم کہنا لوتیتا تل حوزو اے کرچ خارکی یو شیخ خارکول پلست ترکول آیتم لوتوئی بل قول دادی چه صاحبی اور طبیعی چه دا قول صحیح دی چه لط دا علیتا نده لط تا لواتت نده لط تا سنده علیتا نده اور علیت پی وسکولو توی لکتوی حازا علیتو بی قلبی من فلانه حازا علیتو بی قلبی من فلانه دا سر زمان پا زین خط دی دا فلان کی نا لوت الیتن دی نہ کہ لوا تتنا اور دادی رخصتہ خبر تفصیل مزید قرطبی کرے گا. ہاں انکم لتاتون الرجال تاسرات لکھو نارینا ہوتا شاوتن بقضاد شاوت من دون نساء سواد زنانونا بلکہ یہ تاسیو مصرف قوم دا بل ترقی اسراف اسراف ترقی دے پار دے سمانا صرف دانے چی بدکاری کوئے دمر بی حیاء سترگو دمر بی حیاء ویزل سترگی ہے چپ مجالسو کی بدکاری کوئے مصرفی مانا لگر صورت عنکبوت کی براشی بل تعتون فی نادی کمل تاسو پا مجالسو کی بدکاریانے کوئے او پتاس کے درسان شرم و حیاء نشتا ہے. نو ما کانا جواب قومی ہی نو دویل جواب دا قوم الا مگر دا ان قالو چی دویوی اخرجو من قریتکم اگرہ و باسے دا کلینا اس جواب نو مر دا کلینا باسے انہم اناس دا یو دل دا یا تطاہرونا چی زان پاکی دا گناہونونا زان تا پاک پاک وی ابن عباسے بی آبوہم بما یمدہو آبوہم بما یمدہو پیغمبر تا نسبت تا عیبو که پی یو داسی صفت سرا چگه دا پیغمبر مدحوا آبوہم بما یمدہو. او قرطبیم ذکر که یو زیکی صفحہ نمبر 244 کے قال قطعتا آبوہم واللہ بغیر عیب آبوہم واللہ بغیر عیب قسم می دی پا خدای چه به عیب خلقو تا عیب لگو علکه دا عیب دی چه زان پاک گنی خوی کمال دی کنا فانجه نامون نجات رک دیتا والو دی خزیلا الا امراتو سوا دی خاندان لرا الا امراتو سوا دی خزینا کانت من الغابرین چه ودا درست پاتی کی دن کنا نو پکار خو غابرات پکارو او دا غابرین دی لما فقط روسل آیات دے آیات آگا برین مذکر سکا دا ولی لتغلیب الزکور علل اناس او دا خضی دا لوت علیہ السلام دا خضی قصر افسو خبری دا منافق وا خپل دا خاوند راز بے خلقو تا خودا وان ترنا لے مطران اللہ مگو رو پزیبان باران مطرن کے دا تنوین تنکیر دے پار دے نمانا مطران باران ناشنا باران خود اوبوی کنا باران خود اوبوی کو پا دی قوم بانده اوبو باران نو وری دلی مزری مطرا ای نو ام من المطر عجیبن یو قسم دا باران کن ناشنا یو بارانو کو ناشنا بارانو اغسو یعنی حجارتن کانی فانزر اگورا کیف کان آقبت المجرمین سرنگ دی انجام دا مجرمانو نو اللہ نیستو نابود کرلا چچالی واتت کو ای باندا سے شدید قسم عذاب راغ خود کی بات تفصیل راشی کانے براغے اور سری پر سر بولا گے دا اب لاند جل سخ داس مشل کا کولس کار چی اللہ ویلا مدین پیزوا قصا دام ہم مرتب دا پداوی سانیی باندے اے اتباد دمان زلو کہے خواہشات پس مزے لکا قوم شعیب چی دا خلق و مالون پا دان حلال کرو بس در مداوان حاجت روا مالک او حاجت روا مالک دا نفع نقصان یو اللہ دے او گر شعیب پا دی تقریر کرو ویلا مدین دا مدین چی دے کنا ابراہیم علیہ السلام دا زوی نم دے بار طویلو پر صورت بقرہ کے شپک زامن دا ابراہیم علیہ السلام دا قنطوانو قنطوا بنت یقتن علی دا مدین چون دے دی ابراہیم علیہ السلام دا زینب دے ویلا مدینہ اقام شعیبہ شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام سوکو شعیب علیہ السلام نسے دا حضرت دی مدین سے نسے ہو جگہ دا شعیب دا پلارنم مکیل دے اور دی مکیل دا پلارنم یشجب دے یشجر دے مکیل اور دیغی دا پلارنم یشجر دی یشجر دا پلارنم مدین اور مدین دا پلارنم ابراہیم علیہ السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويقوم بندگی او کہہ دیو اللہ مالک من الہ غیرو اللہ نہ بغیر بل حاجت روا نشتے حجاتکم بینتم من ربکم داخل تا اس پیغامات طرف تا سنا فوف الکیلا پورا کے پیمانہ والمیزان او تلا امکم دخل کن اشیام دغی حق گورخا او فل کیل پیمانا الک پیمانا چې جوکین پورا ورکوا وال میزان تلا پتل کی کمه مراولا پناطول کی کمه مراولا ولا تبخس الناس اشیاءهم اما کم د خلق حقوق حقوق سمانا اوس لکه اوسره کیلو چینی اخلی پلس روپے را او تا ته د لس روپو کیلو را کا هغه د 40 روپے وصول کړي نو پورا د یو کیلو حقدار شو او چاغي ته یو نیمه توله کم چینی ته ورکړي او تا د حق واغست ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکه په دې زمکه په کفر ظلم سره بعد اصلاحها دا بعد اصلاحها اضافت به مان دفی د عباد ما اصلح الصالحون فیها بعد اصلاحها بعد ما اصلح الصالحون فیها پس دینا چې نیکانو د دې زمکه اصلاح کړی دا اور اگر اصلاح چې وا انبیاء علیهم السلام کړی وا بعد الاصلاح فیها پس دینا چې اصلاح دې کلی شوی دا په ایمان سره په دعوت سره توی سره ذالکم خیر لکم اے اجتناب کول د خلق د حقوق او قبض کولنا دا طالب عربی تر دی ان کنتم مؤمنین ولا تقضوا بكل صراط وکید علماء کرام شعیب علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم قوم ته د شعیب علیہ السلام د کلی ته بچ کوم لار راتلی په پاغي لار باندې خلق ناشته او چې کله به سوق راته یا لکه چرته دی په جی شعیب علیہ السلام څخه ختم ویولی ویخر سریا غد در و جن دی کذاب دی لیوانی مجنون دی زمان دکیلی سڑی دی منگ خبری لیوانیا چرد دی آئی بنان آرس چیز زم بیابی تم که لارن و وجنو دی او پاگی بانی باقی دکیلی لار تقسیم کرے لیکن صورت حجر کے بدر تراشی قریش مکہ و دا مکی لار تقسیم کرے اچھ سوپ و مکی تر آتا ناغب یارو او دا پیغمبر سامو تبت بوی لکه وګوره قرطبی لیکي قانو یقدون علی الطرقات المفضیه الی شعیب فیتواعدون من اراد المجیء الیه ویصدونه ویقولون انه کذاب فلا تذهب الیه لاری ویشلی او زه په دې بناستو اچھ څوک به آتش شعیب علیہ السلام څخه به مرغه خو لیونی دی دروجن دی او زمونږ د کلی سړی مونږ ته خبرې چرته دی ای به دي خیر زه زما بیا به چې زینو بس خیر دی نشته مړ به دي کوګره نو خلق به يرون او خلق به پازابول ولا تقضوا بكل صراط الله مکنه تاسو په سر د هر لار ای په کل طریق من طرق الدين بلا مار مکنه د دین په لار باندې چې خلق لار خلق باندې دین لار بند کړي توې دونا چې خلق یې راوي فتصدون عن سبيل الله او من کله خلق الله د دیننا ارغه چاله چې مان راوړ دې په الله باندې متفونه ای وجا الټوي په دین کې کوګواله یاد کئ کوم تم قلیلا تاسو یې کم فکسرکم فکسرکم الله تاسو زیات کړئ وانظروا وګورا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه دا محاکمه د پیغمبر دا په سلسله د دعوت محاکمه د پیغمبر په سلسله د دعوت ځکه په دې قوم شعیب کې دو دلی یو هغه دل چې د شعیب علیه السلام پیروکار او تابعدارانو دیم هغه دل وا چې د شعیب علیه السلام مخالفو شعیب علیه السلام محاکمه د قوم کوي په طریقې د دعوت سره نمانه یاد کړم وان کان طائفه منکم او کی وی پتا سکی یو ډلا مانه بدا سکی ښا وان کان او کی چری وی او کی وی طائفه منکم یو ټولګه د تاسو نه آمنو چی ایمان راوڑی بلذی ارسلت بی قام سلد توحید چد پیلے گل شیما و طائفتن اوی او بلا ڈلا لم یکمنو چی ایمان نی لرلے اور ایمان نی راوڑے تو کہ تاسو کی داد دوڑ لیے فس برو صبرو کے حتی احکم اللہ بیننا اللہ فیصلو کی پمین زمن و خیل حاکمین بہتر فیصلہ کے ان کے لئے قال الملو اللذین استکبرو پیغمبر سمر مزیدار خبر اوکڑا خو افسوس پا دی قوم بانده اللہ اللہ نو قال الملو اللذین کفرو قال ملو اللذین اوی آغا چا استکبرو من قومی ہی چی چا انکار کرو دا توحیدنا دا قوم دا شعیبنا لنخر جنکا یا شعیبو اللہ خام قابد اشرو تالر اے شعیبا واللذین آمنو ماک هغه چا لرا چې تا ایمان راوړ تا سره من قریتنا د خپل د کلی نه شعیب دا مسله بس کا او کې په دغه مسله موږ به تا د کلی نه وشړو ستا مرګري لوی خبره ده او طاقت وال خلق بیا دغه څه خبرې کوي او لتودن فی ملتنا او یا ته داخل شازم په دین کې او دا دې کې څه ښکاله شته العود بمعنی دخول او لتودن یا خو را واپس شه سمان داخل شه په دین زمن کې زمن دین قبول کړي او کینه نکلنه کله پرېګه ده بعض علما د تودن معنی په عود سره کوي او ستوي ارجو الی حالت الاولى لکه سورت یاسین کې وزر تراشی لا شمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار اگر سری حتا عاد کل ارجون القدیم تر دې چې سپوږمۍ دا هغه اوچ شم ته تاو کړی شوی تی جوړ شي نعوذ ارجو الی حالت الاولى اوس بری سال او لا تودن فی ملتنا یا تاسو واپس راشه زم په دین کې ولی پیغمبر په مکه دوی په دین کې اوسا نو پیغمبر خو دوی په دین کې نو دوی اوله تو دن څنګه وي اما معنا کو اوله تدخلوا دوی معنا کو اوله تو دن پیغمبر خو دوی په دین باطله کې نو خدا دوی په خپل ګمان او ځان باندې وي پیغمبر ته څو وخت نو بوت نو ملا شه داغه دعوت له توحید نو شروع کړي نو دوی دا په دې چې زم په دین دی او چې کله دعوت شروع ک نو دوی دوی وچ خو دین پرې خورا اوس په شوه نو دا اوج کلمه چې دا په اعتبار د ځان او په اعتبار د اعتقاد د کافرانو دا لا فی الاصل والحقیقه قال پیغمبر وی اولو کنا کارهین سبحان الله بین الحرفین معطوف علی مقدر دی حمزی او دواو سمانا انو امنو بملتکم خا امنگا ستاسو دین امنو انو امنو بملتکم ولو کننا کارهین اگر چم ستاسو دین بد جنو علکه یو سره خود چا دین علمانی چه خوخیوی علکه مال ستاسو دین نفرت تی چه ستاسو دین نفرت کو ما بیا ستاسو دین سنگ منو بل جواب قد افترین آل اللہ کذبان فرض محال که چرزه واپس شم بیاخو منا جور کری بیمن پا اللہ بانی دروغ این ادنا فی ملت کم چه قبول کو دل ساسو بعد نجان اللہ منها پت دین چه اللہ تیمون بچ ساتی لیو دانا چه خلاص کریو تیو خلاص کرو مانا بنا که بعد نجان اللہ منها پت دین چه اللہ تیمون بچ ساتی لیو ستاسو دی دین پلیت نا خوده من بچ ساتی لیو نبیاستا دین تراشو ها وما يكون لنا اولائق ندی منگ لرا ان نعود فیها چمنگا قبول کو یا عودو کو واپس را شستا سب دین الا ان یشاء اللہ ربنا ها کہ اللہ غواری چی رب زمنگا دے نو اللہ غواری ویا نا دیتو تعلیق بما لا یکونو اللہ غواری اے نا اللہ خود چا کفر نغواری بچا اللہ خود چا کفر نغواری نو اللہ محال سلسل ستاسو دین ته اوت کوي کې دل دمنه ډیر مشکل دي واسع ربنا کل شین علم فراخ دې رب زمنګا هر یو چیز ته په اعتبار علم سمانا الله علم د کائناتو زری زری ته شامل دي الله توکلنا الله موږ اعتماد کړ دې الله فیصلو کپ من زمنګ خپل قوم زم په حق وانت خیر الفاتحین چونکی شعیب الاسلام قوم کافرو ذکر شعیب السلام درخواست وکړه الله حق فیصلہ وکا دے کافر موږ جدا کا وقال الملأ الذين كفروا او هغه ډلې د کافرانو من قوم شعیب الاسلام د قوم نه چاته وی خلق ته وی لئن اتبعتم شعیبا که تاسو تابع دی شعیب وکړه انکم اذا لخاسرون نو تاسو تاوانیان شه د مشرانو بری خبردار چې شعیب خبرونه مانی فاقدتم الرجفه ونه ولدو یو زلزلی فاسبو فی دار الجاسمین او گردل پخ بل کرنو کے پڑ مخ پراتا ناساب پی خدای پاک عذاب راویستا نو بس دا زلزل رالا او دی پدی کرنو کے لیاو گوٹ نپل گوٹ تویش دیشل او سرکوری تے جوڑ چل اللہ اکبر اللذین آکا زبو شعبا اللہ آغا خلق چچا نسبت تا دروکر شعب الاسلام تا کعلم یغنو فیها داسی غرشل لکه چنو اباد پرون مانا یاد شو کالم یغنو فیها لکه چنو اسی دلی پدی کلی کی پرون ابن قتیبہ لکی رنینا بالمکان اذا قمنا فیه کالم یغنو فیها غنینا بالمکان اذا اقمنا فیه کالم یغنو ویا کی چې دلته دوی نو اوسی دلی او دا کله د سن چا بات کړی نو الذین کذبوا شعبا اخرت نسبت ته درو کړ شعب شپتا کانو الخاسرین وای تاوانیانو او ګور دلم یغنو معنا سورت یونس ګورا 24 نمبر آیت آیت 23 ګورا اخر کې ګورا اتا امرنا لیلن او نهارن فجالنا حسیدا دیمنگر دلوری بلی کالم تغنا بالامس اکا جی پرنو کل دانس خالیش کتاب چی دیکا رسول بن آدم ہوئی نا فتولا انہم پیغمبر تی واپس لار او قالا اوی یا قوم اے قوم ابتوری افسوس ہوئی اطلق دکم رسالات ربی ما غطاس رسولو دی اللہ پیغامنا وانا صحتو لکم وما تاتو خیر خواهی کریوا خفا کیفا سالاکو من کافرین دا مانا بعد خلق کیفیت مانا کی پس سرنگی غمو کم بکافرانو مانا نفی دخا فکیفا سا اے فکیف احزنو بعد النسیحا نمانا سل دا سمانا بکیخا فکیفا آسا سل غمو کم ولی غمو کم سل غمو کم پیو داس قوم چه کافر دی چه کم قوم کافر دی تباش زپاگی غم سل کوما دا کافر دا تبایی مانو غم نده پکار کافر کی غرق چی دا خوشحالی پکار دا خفکان نده پکار شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریت من نبی الا خزنا اہلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون دا زجرن دی پورا دا رکو 102 نمبر آیت پوری چی دا حصی ثانیی چکم زینا دعوی سالسه شروع وا پا دیکی واقعات انبیاء علیہ السلام پا دو واقعو باندی بطور تفریح ذکر شو دو دعوی مخی دعوی سالسه فاغی باندی نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دا واقعات پاغی مرتبو پر دیم دعوی چی تباد ما انزل الیکم اکے او خواہشاتو پسی مزے پاغی باندی لوت علیہ السلام دا قوم واقعات چو گورا حرام حلال کرل او حرام ارتکاب بے کاو او عادات تا شعیب علیہ السلام دا قوم چو گورا خلق و حقوق کے بے حق تلفی کولا او حرام حلال کرو ما سلنا فی قریتن از دالک زجرون دی استا خیالی ورطا توجوی نو پا دی آیت کی حکمت دا ابتلا قرآن ذکر کرے دی کل کل اللہ پا قومون عذاب راولی صد پارا صرف دیل پارا چدا قوم پا خپل ماضی باندی لیک نظرو کی چھ دا عذاب ولی راغل دے او دی اللہ تا متوجی شی نو کہ توجہ الاللہ پیدا شوا نو دا سبب دا رفع دا عذاب دے او کہ توجہ پیدا نشوا نو بس دا سبب دا بقا دا عذاب دے نو بس مشرک بیا پازابی وما ارسلنا فی قریتن ندلی گلی منگا پی او کلی کی من نبیین دا انبیاء اکرامنا الا خزنا لها مگر نیولو منگا اسی دن کلی کلی بل باسائی پا لگو و غرائی پا مصیبتنو باسا لگا شوا زرع عام دیخا تا جسمانی تکلیفونه ولی اے حکمت اخذ اخذنا لعلهم یضرعون حکمت اخذ ته اشاره شو دل پارا چې دوی رب تاجیزیو کی بس فعل الحکیم لا یخلو شکنان حکمت مثلا دا ثم بدلنا بیا مونږه بدل کدوی تا مکان سیا فزید تکلیفونو الا سن راحت بیا راحت پیراوسته حتا عفو تر دې چې خډیر شل عفو دل ته په معنا د معفوال نه دی ښا عفو په معنا د کسرو سره دی لکه مزری لکی حتا عفو اے حتا کسرو عددن تر دې چې خډیر شل کسرو عددن و مالن تر دې چې مالم سی واش او اعداد و نفریم سی واش وا او عفو دل ته کې زیادت توی عربو با چکلب باران وشکنا او شنکی بزمک را بار کل نوی با عفتین نباتو عفتین نباتو نسمانا گیاگانی راو خطی زیادتی شوی گیاگانی لکه دلتم خلق وی زمیداران وی کال عباد ده باران وشکنا وی عباد کال ده عفتین نباتو او حدیث کم رازی او فلو ها نو گیر سکے اگدہ کئے نور لانجی اور سرم کوي وقالو او دې خلقو قد مصابا نظرو رسیدلو مشران زموږ ته تکلیفونه وسرو خوشاله نونی ول موږ دوی بغتتن نا غانا هم لا شرور او دوی نه پیدل اخذنا هم چې دې اخذ دا نتیجه دې صدا دا نتیجه د قد مصابا نه را سمانا منګه خو دوی باندې غریف راويسته ول پار د دې چې عاجزیو کې نو دوی الټه قدمه صاحبانا سمانا اېد الله هغه غریفت هغه منسوب که حوادث زمانی سره وای مرا په ځوانانو ګرمي او سړی راضي تو دی او ګر سړی راضي نرمي او سختی راضي په ځوانانو باندې اوسم خلق دانه چوخو سختی ول راغلی وا نو قد مسا دا جمله نوا دا دا بیمانه وا قد مسا رسیدلو مشرانو تا تکلیفو نو خوشاله مانا غم اور خادی سختی و راحت دا دا مرور و دهر سر زمانه سر متعلق ده کل خو کل بد فمنگم بد را لخواه خرا دا نو عجزیو نکرا ولو انا آغا مخی از ذراون تفصیل کئی ولو انا للقرآن که چروی دال ده کلو آمنو چی مانی را وڑی وی توبه وقت کلی وی وقت قوپ مانه ده توبه ده لفتحنا علیهم برکاتی من السما پرانیسی بو مونگ پا دوی بانده برکتونا ده برنا چی بارانو ندی او برکتونا ده زمکینا چه فصل ندی ولیکن کذبو استدراک ده تقوی اختیار نکره تیک شوان منګ په دې باندې راحت را نوي سوالي توبه او نو وختلا او په زيده توبه کذبو نسبت ته درو کو دخله حکم نو تا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فسوني والمنګ دي هغه اعمالو چې دوی وکولا اخذ خو الله وک او دې اخذ سبب سو کسب العبد افا امنا دا زجر افا من القرى آیا پس بچ بشي امن مراد حفاظت تی کنا آیا نو پس بچ بشی آل القرآن آل دکلو آیا تیم باسونا دی دی خبرنا ترجمه تخق وقت که دا دی دی خبرنا چراش دویتا باسونا عذاب زمنگا بیاتن دشبی وهم نائمون چوی دویو دا اشاره غفلت تا دا چه تبو دی بیغما او عذاب راشی ختم بشی تو بچ بشی دی عذابنا چره نیشی بچ که دی نو بیا ترخی او امنا القرا اي بچ بشي آل د کلو اياتيون با سنا دي دي خبرنا چراشي په دوی عذاب زمون زوها زوها وخت د چاش هم يلابون چې دوی لوبي کوي دا وخت د چاش دا وخت د لوبو دي څه مطلب چې سهار شي کنا عموما خلق چې د کورون نه راوزي نو عادت د خلق خداوي کې چرته چیزي قاول لغون یوزي کیږي جمع کیږي او هغه نه پس دا وخت لغوند مشغولتیا وی بعد ازي بیا خپل علاقو کارونو باندې روان شي او دا زمونږ د علاقو دستور په خوا په زمانه کې وی رازه لغوان نور سیره نور سیره کرده لغوان نور چه که بناسه چه لگ گرم بشل ویزه چیزو یارک پتو تا نو بأسونا زوحن دا وقت دا چاش وقت دا غفلت تی زکر دا وقت قرآن ذکر کن افا امنو مکر الله توجه کرو افا امنو آیا بی یری دی دوی مکر الله دا اللہ دا د الله د غریف تدبیرنا یا داسه مشاور الله سی افامنو مکر الله ای داخله به یریدی د تدبیر د الله نه په غریف دوی الله چې دوی د غریف تدبیر کړي دی یا کوي دوی به دغی دوی بالکل به یریدی چې خدای به دوی د غریف تدبیر و نکی افامنو ای به یریدی داخله مکر الله وسنا دا تدبیر دا اللہ نا پنی ولود دوی بیاری شوی دی نو فلا تیشوا او مکر منگ مخی ویلی دا قرطبی اصلا استدراجو بن نعمت و صحا اگر استدراج پا نعمت او صحت سره دی چمال و دولشتی صحت و عرصشتی او مکر مدارکوی اخذ العبد من حیث لا یشورو بس دا گرفت انسان پی او داسی حیثیت چی دیتا فتنی فلا یامنو ذابطه دخا فلا یامنو نبی خوف کیگی مکر الله د مکر یعنی گرفت د الله نا اگر تدبیر د هلاکت او د عذاب د الله نا الا القوم الخاسرون مگر اقوم چغه کافران دی اوس خاسرون په معنی د خسران کامل دیخا خسران په تاوان معنی بنا کې الکافرون د خدای د گرفت نا نبی خوف کیگی مگر کافر اما مومن آئی پزرکی خوار وقت دا خدای پاک یر بی کنا او خاسر بمانای کافر ذکر ضابطه صورت یوسف ذکر کرده ذر شوارا اللہ آیت 87 و اتیا یا بنی یذهبوا آخر کی گورا ولا تیأسوا من روح اللہ او منا امید کی گئے دلاله مهربان اینا انو بشکا لا یی اسو نبی بے خوف کیگی ها او نن امید کیگی مر روح اللہ دلاله رحمت الا القوم الكافرون دی الله در رحمت نا سشی دی الله در رحمت نا تمکت کول دام کفر دے او دی الله دی عذاب نه یریدل هم کفر دی تب دی الله دی عذاب یریږي او د خدای د رحمتونو به تما کوي اولم یاد بیا زجر دی او دلته یاد یا په معنی د ظهور دی او یا په معنی د علم سره دی ښا اولم یاد ای دا خبره نه د ښکار شوی ای دا خبره نه د ظاهر شوی للذین خلقتا یرسون الارض چاہی اخلی زمکا من بعد آلہا پس تا حلاکت تا اہل زمکینا دس خبرہ اللہ نشاو دا خبرہ اللہ نشاو کہ چرے منگا ارادو کو اصب نام بی زنوبہم نواب اخل منگ دوی لرا پس سب دا گناہ ندو دوی اصب ناہم کی زمیر چاہ تراجی لیں گورا یاری سون الارض دیکھا نا نو اصبنا کی ضمیر جات راجی دے اے الموریس الموروسینا یرسون الارضا آغا خلچ چاہتا دازمکا پاتی شوی دا نو آیا دوی تا دا پتنیش دے چی اللہ و نشاو نو اصبناو که منگ ارادو کنو دوی لبمونیو پو گناہ لکا پلاران نکچو والا منگ نیولو ونطبعو امورو لگو منگا علا قلوبیم پزنو دو دوی فهم لا اسمعون ندوی نقبلی حکم دا اللہ لرا فهم دوی چی دی لا اسمعون لا یقبلون از ماوردی تلک القرآن دا ما سبقتو لواقعات سر متعلق دے تلک القرآن دا آل دا کلو کم اید نوح علیہ السلام قوم حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دارنگ دا لوت علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا طول قومنا محلکام تلک القرآ داو آل دا کلو اس تلک اشاره دا نو دا قرآ خو پیغمبر تنو حاضر کرشی دلتا نقص علیکا بیانو منگتا تا من انباء ایها دوا قیات دو دینا راغلو دویتا رسولم بالبینات انبیاء علیہ السلام بالبیناتی پا مسائلو سرا بالبینات پا دلائلو پا موجزاتو سرا فما کانون پسنو داخلق لیؤمنو چیمانی راوڑے وی بما پا غمسلی دا توحید کذبو من قبلو چه نسبت تا دروغ ورطا کرونم بنو کذالک دا کافی تعلیلیه دخوا لذالک نو پس دا دقی وجینا کذالک اے لذالک پس دا دقی وجینا یتبع اللہ مور لگوی اللہ علا قلوب الكافرین پذرون دا کافرو دا کم وجینا فما کانو لیؤمنو چه بیانات آلال ایمان را نڑا نو دا آدمی ایمان سبب دا تبشوا دا قلوب دو دوی وما وجدنا لأكثرهم دام اغسر متعلق دے وما وجدنا لأكثرهم منگا نو متی ذکر دا وجد دے او مراد تن علم دے خوا وما وجدنا لأكثرهم او منگا نو متی لپار دا اکثر دو دوی سمانا منگ نو پوا نو پو شیوی پا اکثر دو دوی بانده اے یا نو متی منگا لے اکثرم لے پار دا اکثر دو دوی سیشے من آہد وفا دوا دی نو متی منگا نو متی منگا لے پار دا اکثر دو دی خلقو من آہد سو وفا دوا دی و ان وجدنا اس دا وجدنا بمان دے علمنا دے و ان علمنا او تاقی سر منگا معلوم کرو اکثر دو دوی لفاسقین فاسقان یاد شو مانا او دلتا کی دے آہد نسم مراد دے مشکل دے آتا آت اسم مراد دے علماء ذکر کئی چی دین دریسی دا مراد دی خوزمان ترجمہ چی کم اخوا خدا ناخد ماور دی دا چی پا دی که هر سیتا بدا مسئلہ سانشی من آہدین اے من طاعتن لی انبیائیهم ننو متی منگا اکثر دو دینا وفادار پا وادی اغسو تابداری دو دی دا خپلو پیغمبرانو دا سمر قومون چه منگ تبا کرل دوی دا خپلو نبیانو اتباع نوا کری نو دا نکول دا اتباع سبب دا حلاکت شو ایمن اطاعتن لی انبیائیهم ما وردی شو خوا دیو ما نکو ما من آدن وفاد عهد کم آدوی اپ وقت دا سخته چه مشرکینو بسوی لئن انجیتنا من هازی لنکونن من الشاکرین چه الله چې تا موږ دې تکلیف نه بچ کړو موږ بس تا مسره ومنو او چې کله می بچ کړو بیا وګوره ورته 22 نمبر آیت سورۃ یونس وګوره او دارنګ ته ییس فلما انجاهم ګوره مخکې وعده سده الا ان انجتنا دا وعده ده اے الله چې تا موږ لا نجات راک من هذه لنکونن من الشاکرین دا وعده وکړه کته موږ اخلاص کړو نو موږ شکر گزار شلو اے اوس ګرغه فلما انجاهم چې ما اخلاص کړ نظام یوغونه فل ارض نو بیا سرکشی شروع کړه من عادن امن وفای عهدن لئن انجتنا لنكونن من الشاکرین اوس دا هم دی تکه اوس یو سره بیمار شي خدایا کته ز جوړ زو موږ کومه لنکه چې جوړ شي بیا دنده واری شروع کړه دریم ترجمه علما ذکر کی من آدن مانا کواخا نو متی منگا اکثر دو دوینا قائم پوا دے بانده او دلتا من آدن مانو سکے اے قائم پوا دے کم وادا چگا بقال الفطرت اے فطرتی وادا دا او دلتا انشاءاللہ کہ خود و رسول الستو بربکم وادا وکنا من آدن بقا پو فطرت بانده وین وجدنا اکثر الفاسقین اکثر اغا وعده فطری ما تکڑا دیکھو علماء کرامو اگر سورة روم آیت نمبر 30 30 نمبر آیت سورة روم گ گورا جی فاقم وجکا للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا ٹھیک شو دا بقال الفطرت خا کل مولود یولد علی الفطرت فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه شپق دیشم آتو گورا دا سورة النحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ غُرَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ چاو من اللہ و چاونا بس ثُمَّ بَعَثْنَا دیدے پور علماء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اے حصے ثانی باب اول مرتبو دیدی واقعات پسوان دی پرنبو اے پا دعوو بانے خود دو اور تین بانے دو تین بانے سم باسنا اس تفصیلی قصد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مرتب دا پا دعوی رنبائی باندے رنبائی سوا آن کتاب انزلناوی لیک فلا کن فی صدر کا حرج جرمتنگوا او بہدر شو بیان کا مسائب رازی برداشت کا انظر الی موسیٰ علیہ السلام اگر دا موسیٰ علیہ السلام احوال تا كيف بلغ وكيف قاس الشدائد سنگه مسلو رسولا او سنگه مشکلات برداشت کرو او سمر تکلیفونا من فرعون من جهت فرعون او من القوم سمر پراغلو سنگه برداشت کرو بس تکلیفونا رازی یرا انصاف دار یہ که نہیں چه لک انصافو که کنانتاسو پتو لگی چه زمون در شیخ با قرآن دیده جی بپوشو ذکر کله سوچ کوم کنه دا مطالعه کوم په موارا قران کې کوم دغه سي زه دې سوچونو کې پروزم یعنی صبر ناشنا انداز دی کنه اکه دا خبر نه بیا سي وهم راضي چیرې اوس پور موسی عليه السلام خو دې کنه موسی سم واقع سره اله او مخ کې او داس حساب کتاب دی اخر کې بیا یو مسله راشي نو په واقعات مرتب شو بیان کوا تکالیف ضرور راضي وګوره حال موسی سبحان الله اس داو شپگو حالات پر ذکر کی دا منگ تقسیمو پا بابونو بانده تیشوانو دا باب دوم دے ترکم دے پوری 168 پوری 68 پوری اگو رشا با تکرشا لعلهم یرجعون و بلونا ام بالحسنات و سیات لعلهم یرجع ما چید یرجعون تا زورا سیدم و نظمہ پا زین کی و ربط پیداش حال تا چو سبق شورو کو اس کنا تو تاسویلو اخذنا بالباسا وزر لعلم یغرعون دا قومنو من پا مسائبو زکا اختکرو چه دوی گورا که توبه و باس ایمان راوڑی خورای نڑا او دلتو یو بلونا بالاسناتو سه لعلم یرجعون یزرعون شو کنا بلکل واقعا کسر مرتب شو دی قومنو بانی مسائب راغلو امتحانی طور باندی لعلهم یرجعون خو برد دغای نک کنا او رجوع الاللہ و نکر سنگ مناسب وا او دی دا واقعا تقریبا پشپگو حالاتو باندی برازی رنبه حالت قصد موسیٰ علیہ السلام رنبه حالت تی تر 126 پوری و توفنا مسلمین پوری پا دی که وقتی دی پا دی که بیان دا موسیٰ علیہ السلام فرعون تا او دغی الزام پا موسیٰ علیہ السلام دسو دا جادوگره او بیا جادوگر طول کرشل لپار دا مقابلی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ موسیٰ بریکا او ساحران چونکه معتدل مزاجو اغی ایمان راوڑا او چی ایمان راوڑا نو فرعون ورطا دمکی دا عذاب ورکڑا اگه خنده پیشانه سر برداشت کرن سبحان الله دا یو واقع تا لیکن پا مسئله دا توحید پتا تکلیف رازی پا برداشت کرن تا دا تل تکلیفو ندی کنن دا بیدتی مولاد سوکسه نویم اچه معاهدی نو بس هر سوکو پی خبری که دی گوری بد بد ہے نا او دی پلار کوکو گزی او دی لاز ما دوار لیچه پلاری وی اپو مای سلامو نوی او ما تیو نکتل لا دې رګ دی لانجی ثم باسنا بیا موږ له ګلاو من بعد هم پس ته دوی نه موسی علی السلام په خپل آیتونو سره چاته الی فرعون فرعون ته او ملئه او دغه ډلې ته فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين او ګور اسرنګ اخر انجام د مفسدینو فظلموا بها آیت مشکل ده او دې کې غوږ کې دغه داغه آیت ته چې تفسیر بحری محیط یو دا آیت ته یو سورته بنی اسرائیل کې راځي په دې باندې ډیر بحث کړی ده چې دې آیتونو ترجمه صدا اکثر فظلموا بها حاضر خو آیات نه تراځي ده فظلموا بها نو دې ظلم کفایتونو باندې آیاتو سره څنګه ظلم وشو لازم هغه ځاته او آیاتونو سره آیاتونو سره څنګه ځاته وشو نو بحر محیط په مقدمه کې وای چې قرآن فهم دی پارا مکمل قرآن باندې عبور حاصلول پکار دی آیاتو باندې خو ظلم نه کیږي دلته فظلمو دې فرعونانو په آیاتونو ظلم وکا نو یو معنی دا ده چې د ظلمو فاعل آیت مفعول آیت ندی بلکه دلتا الناس مقدر